نخوشی چاوی توم دول بر نگاهه بزنی که و من آشن نواهه نخوشی چاوی توم دول بر نگاهه بزنی که و من آشن نواهه شهيدا برنداري هواي جواد شهيدا امان ساقي بمرجي من سمايه امان ساقي بمرجي من سمايه لگو شیخان قایه